Layang marang wong Ibrani. Ibrani bab 1. Sausing jaman biyen Allah ngandika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrap mawarna-warna lantaran para nabi. Ing jaman pungkasan iki panjenengane wis ngandika marang kita lantaran Kang Putra. Kang wis katetepake dadi ahli warise samubarang kabeh. Lan yo lantaran panjenengane Allah wis nitahake jagat raya. Panjenengane dadi cahya kamulyane Allah sarta gambar kawontenaning Allah ing sanyatane lan nyanggi samubarang kabeh sarana sabdane kang kebak pangwaos. Sawise rampung anggone mbirat dosa, panjenengane lenggah ing satengene Kang Maha Agung ana ing ngaluhur ngungkuli sake malaikat padha kaya pinunjuling asmane kang wis kaparingake marang panjenengane kang luwih unggul katimbang asmane para malaikat mau. Awit sapa to panunggalane para malaikat kang tau dingandikani mangkene. Sira iku putraning sun. Sira wusun putrake ing dina iki sarta ingsun bakal dadi ramani lan panjenengane bakal dadi putraning sun. Apa maneh nalika panjenengane maringake ingkang putra pambajeng marang jagat, panjenengane ngandika, sake malaikating Allah kudu nyembah panjenengan. Tumrap para malaikat, panjenengane ngandika, kang dadekake para malaikate dadi prahara sarta para abdine dadi geni kang alat-alat. Nanging tumrap Kang Putra, duh Allah, dampar paduka menika langgeng salaminipun. Lantaran keprabun paduka menika lantaraning kayektosan. Paduka menika tresno dateng keadilan saha sengit dateng duraka. Pramila duh Allah, Allah paduka sampun jebati paduka mawi lisaing kabingan nglangkungi para mitra paduka. Lan maneh, duh Gusti, wiwitanipun paduka ingkang nalesi bumi soho langit menika yasanipun asto paduka. Sadaya menika badhe sirna, nanging paduka tetep langgeng sarta sadaya menika badhe sami lungset kados pangangge soho badhe paduka gulung kados jubah soho sami badhe kasantunan kados pangangge. Nanging paduka menika lestantun sami sarto taun-taun paduka badhe tanpa wates. Sapa panunggalane para malaikat kang nate dingandikani mangkene? Lungguh ana ing tengening su nganti mungsuh-mungsuhira padha sun dadekake anci-anci ing telapaan niro. Kabeh iku mau apa ora padha dadi roh kang ngladeni, kang kautus lelati marang wong-wong kang bakal marisi karahayon?